یقیناً اللہ مرگرے صبر نہ کرے او مکی گئی پشانت دار کسانو چوتی دکور مقبلونا پتکبر سرا اپزان خیلو سرا خلکتا او بندی خلق عن سبیل اللہ دلاری دا اللہنا اللہ پاغس جتاو سامل کوئی گیرا کون کرے او پکم وقتی کی خیستہ کر لئی تا شیطان ناکار عملنا رئی اول شیطان نشتہ دے سو غلب کون کے بتا سبانی مرد خلقنا ادگاون دیستا سیما پس ارکلا چولی دلو دعا اڑلو یو بل شیطان فرشتو لیدو او فرشتی شیطان لیدی نو آوڑی دو پا پندخ بلواندی اول شیطان زبیدار انستا سنا زوین ماغس جتا سنی نئی مطلب دا نور مخلوق آگلے دے نورانی مخلوق آگلے دے فرشتی آغا راغلی دی جہاد کی شامل شیوی دی مطلب دا ما خوی تاسو باندی نمسو کامیابی مندن کی نشتا فتح و غلب استاسو دا خدا سے ندا فتح و غلب استاسو نشتا زیاریدم دا اللہ نا اللہ دے سخضا بوالا اگر شیطان وی اینی اخاف اللہ زیاریدم دا اللہ نا نو دا شانی پخلک یو بند داری کئی دیاری دا اللہ نو دا سا حقیقت نلری رو گورا سور حشر گورا سور ابراہیم گورا سور حشر گورا آیت گورا آیت دے شپارسم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين مثال لدي فشانت الشيطان دي ثم وكي جوى إنسان تا جي كفرك فسأرك لا جي كفرك دين وإيا شيطان زبيدار امستانا موسط دماستا كافر قولو بیدار مستانہ انی اخاف اللہ رب العالمین دیاریگم دا اللہ نا جپالن کے مخلوقات دے سورہ ابراہیم حضورا سوار لسم سورت دے آیت حضورا دو اشتم مصدہ دا شیطان داغکار آغا گمراہ کول دیا نور آغا بیاد دی بندنا بیزاری خکار کیا آیت گورت دو اشتم وقال شیطانو لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم او بوی شیطان ارکلا چی گرکلی جی بیسالا جنتیان جنت تلرشی دوزخیان دوزخ تلرشی شیطان بوئی یقیناً وعدہ کرے اللہ تعالی سرا وعدہ درشتیا ہوا وعدتکم او ما وعدہ کرے تعالی سرا فاخلفتکم پس ما دروغ ویلی تاسو تا ما تاسو تا دروغ ویلی وما کان لی علیکم او نوز ما لپار پتاسو بانے من سلطانین سزور سغلبا الا ان دعوتکم مگر دم خبر وا کی دعوت در کرو ما تاسو تا پس قبول والو کی تاسو ما خبری پس ملامت کوئی ما ملامت کی خپل زان نا نیم از بی مصرخی کم فریاد رستازو امی تاسو فریاد قبل ان کی زمان انی کفرتو زین کار کوم بے ما پاغس واندی چی شریک رہے تاسو مال دا اللہ سرا من قبل مخکر دینا نتولی دا دروار آیا تنو کے آغا دا بیداری اعلان کئی جدا کی گیا او دو آیا تنو کے خصاب داری انی اخاب اللہ ندلتا و انی کفرتو زین کار کوم پاغس واندی چی شریک رہے تاسو مالا من قبل مخدرین یقیناً ظالمان دا پارا دی بی عذاب دردناک واللہ واللہ شدید العقاب سخذاب والا دے اذ یقول المنافقون فکم وقت چو اوویل منافقانو آگسانو جی پرنو داوی کی مرضو دو زوز او دو کنگوری غر هاولائی دوکا کے چولی دا کسان دینوں دین رئی دی دی خپل دین دوکا کے چولی ومن یتوکل علی اللہ آغسو کسانی اس پار لپا اللہ پس یقیناً اللہ زور اور حکمت والا دے ولو ترا او کچری تو کم وحکی چروح اخلی داو کسامنا چکوہری کڑے دے فرشتی وحی مخنا دے او شاگانے دے وزوکو اوائی ورطوسا کئی عذاب الحریق عذاب دور سوزا ان کیا دا عذاب پیما پسوزا غنا کارا مل دے چروان دلی گلی لاسو نستاسو او یقیناً اللہ نہ دے حد ظلم کو ان کے پیسے او بند بندی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دوان اللہ لے سب ظلام للعبید جدی لاندی وئی ویا دلتا کی نسی دلتا کی مراد نسی دا او مراد منفی ندے مبالغہ دا دا نسی دا پارا ند منفی دا پارا وان اللہ لیس بظلام للعبید قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی مبالغۃ للنفی لا للمنفی دے دے کی دا وان اللہ لیس بظلام للعبید دا ظلام سوا دا مبالغہ دا نمانس دا مبالغہ دا پار دا نفی یعنی اللہ ظلم نہ کئی لال المنفی او نہ دا چدا مبالغہ دا پار دا دا منفی دا چگنی اللہ دیر ظلم نہ کئی دا دید نفی دا پارا نہ دے بلکی مبالغہ دا پارا دا نفی او دلتا منفی خو دا گا دے ظلم دے نو مقصد دا دے چی دلتا دا مبالغہ دا پار دا نفی دا چی ظلم اغا نفی کئی او ندا دا پار دا منفی دا چی گنی اللہ ظلام ندے مطلب دا اللہ گنی ظالم دے نا نا نو مطلب اس دے اے لا یظلم شیئن لا یظلم شیئن احدا قطو ظلم نکی اس قسم ظلم ضربر احدا پیچاوان دی قطو چھری او حدیث پاک جرا دی دا اللہ پیغمبر ویلی دی چھ اللہ وی یا عبادی اللہ وی اے زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی ما حرام کری دیا ظلم کول پخپل زان ماندی وجعلتو بینکم حراما ادا گردولی ما پمین سازو کے حرام وجعلتو بینکم محرما فلا تظالمو او گردول دے ما دا فمین ساسو کے حرام نتاسو ظلم کوئی مطلب دا اللہ یو ضربر ظلم نکی کتاب آل فرعون حال دے پشانت دا حال دا فرعونیانو دے والذین او دا کسانو اندے دے چوبان دے رہینا کفری کڑو پایا کنو دا اللہ باندی اسمی والاللہ دے پسو دی گناہو نفلو یقینا اللہ طاقت ور دے سخذاب والا دے ذلك بأن الله دا سبب دي چی یقیناً اللہ لم یکن دے مغیران بدلون کے نعمت اندے یو نعمت انعامہا چکڑی دا نعمت پیو قومان لی تردی پوری چی بدل کی دا خلق ما بے انفوسے ہیم آگا احکام چی لازم نی پنو سنو دیوان دے او یقیناً اللہ سمیعن علیم اور ابن کے اپوا دے بیاوئی کدا بیال فرعون مطلب دا دابوہم کدا بیال فرعون حال دے پشانت دے فرعونیانو دے اداو کسانون دے چوان دے دینا نسبت دروے کڑے و آیاتنو در اخفلتا پس حلاکل منگا دے پسود گناونو دے او غرکل منگا فرعونیان او طول ظالمان ان شر الدوابی یقیناً بدتر دے زندہ سارونا عند اللہ دا اللہ پنیز باندے آو کسان دی چی کفر کرے دے فہم لا یؤمنون فل دی ایمان نرائی اللذین آغا کسان آہدتا منہم چی لوگ کرے تا دی سارا ثم ینقضون جا ماتا دی آہدہم لوگ اخبل واد اخبلا فی کل مرتن فاردل کی او دی لا یتقون زان بج گئی در خلاف وادینا فا اما تسقفنهم فی الحرب فلد کری وزبر شو تا پا دیوان دی پا جنگ دی فا شرد بیهم فا سویر و پا دیوان دی من آرسو خلف هم جدی رسو دینا دبار دی چی دی اذکرون پن واخلی اللہ ویتو وزد پورا سید پا جنگ دی نو داس سزا والا ورکا چی مستنی خلقی یاد ساتی و اما تخافن دانا چی میمرکا و خیر دے نن اللہ وی داس سزا والا ورکا چی مستنی یاد ساتی دا دخل کلام دے و اما تخافن من قوم او کچر یریدی تدیو قومنا خیانتا دا خیانت کولو و سیدائی برا سر خیانتو کی فام بذیلیہم پس اگرد و دیتا وادا ما تک اگرد و دیتا وادا علا سوا حضر شیر رحم اللہ وی دید پارا چی شیط برابر لار فمطلب دی سورت باندی ذکر مطلب دی سورت سے شہدے جہاد فی سبیل اللہ او یا دا مانا دا چی فام بذیلیہم پس اگر دو دیتا دا وادا علا سوا چی شیطا سو برابر پا علم کی بماتول دو وادی واندے چی تا تو خبر شی زمین ترمین دا دکم وادا دا جنگ نکولو بس اغمات شوا چی خبر شی جاسی نا چی اغیلی پتنی اغیلی پتنی یقین اللہ مین نساتی دخیانت گرو سارا اللہ دخیانت گرو سارا مین نساتی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آغا دا روم تروانو دا دیو دا آغای ترمین را وادو دا جنگ نکولو نو کل چیرا دو کچی نیدیشی دیتا چی کل مودا ختمشی نیدوڑی ور بشی بی ور بشی بی نو فیضا شیخون علا دابتین یو معمر انسان فیو صلی اللہ وانی اوی اللہ اکبر اللہ اکبر وفا ان لا غدرن گوالی روادی بی دوک بنی دا اللہ پیغمبر ویلی دا اللہ پیغمبر ویلی من کان بینہو و بین قوم قوم آہدون فلا یحلن عقدتا ولا یشدها چکلا دو داود قوم ترمین دلو دیا دو جنگ نکولو ننرے دے اغبوت پرانی دیا او نرے دا نور مضبوطی تردی پوری ینقضی امدوها چی ختمشی مدر آگی او ينبذ اليهم على سواء او ينبذ اليهم على سواء ایادی ولوگر گئی کسی برابر پہلم کے نکل جدا خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تورا سیدا ناغا واپس شا او جنی کا دیدل ناغا شیخ اغا معمر انسان سوکوا حضرت عمر بن انبسا رضی اللہ عنہ درشانی تفسیر ابن کثیر دے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ قول راوستے چوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارسید یو قلاتا یا یو خارتا ناغ خلق لیوی صحابہ کرام تما پریدائی زدائی راوارم دین اسلام تا لکہ سرنگی چھتا اللہ پیغمبر بدائی راوستر ناغج دیوی انما کنت رجلا منکم فہدان اللہ عز و جل للاسلام زستا سکن لیو سڑیم اللہ مالا ہدایتو کی دین اسلام کیونکہ تاسو اسلام قبول کنو فلکم ما لنا و علیکم ما علینا نوچی زمون استاسو دبارا بای فائدہ دا آغا سکی زمون دبارا دا او پتاسو باندی بای ضرر دا آغا سکی مونگا باندی ضرر او کتاسو انکار کوئی نوچی زیور کئی او تاسو با ذلیلے او کنا اسلام امرا رئی جلی امرا رئی نو نم بذناکم علا سوا من بتاسو لخفل و آدماتکو علا سوا برابر پا علم ذکا اللہ وئی ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ من الخیانت ذر سرنتا کی دری رضی ولدر شانی وئی صلو رم رض باندی بز ورل پا غی باندی او اغمل کی فتح کرد اللہ پا انداد باندی علا سوا مطلب دا کافر دے اللہ وئی بر خیانت ور سرون کئی خبر کئی کہ زمونگا استاسو ترمیم دا چکم لوزو دی جنگ نکولون آغا ختم شو او گمان دن کئی آکسان چکوہر کرے سبقو چی خلاص بشی کئی سبقو چی دی بروان دی لرشی مانا خلاص بشی اللہ نا یقیناً دی نشی آجد کول اللہ لا و اعدو لہم او تیارے کوئی گئی پارا مستطاعتم سورج وسر جی کستاسو من قوتن دا طاقتنا مگر من قوتن دا ایمانا کئی ترمیزی ابو داود کی حدیث را دیا دا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ چیا روئی ما اورید بھی دا اللہ دا پیغمبر نو ہوا علی المنبر دا اللہ پیغمبر پا منبر باندنا سوا ویلی واعدو لهم ما استطعتم من قوة الا وان القوة الرمي الا وان القوة الرمي الا وان القوة الرمي خبردار او وشتل دا قوت چه دا وشتل دیا خبردار قوت وشتل دی قوت نمراد وشتل دیا ترمیزی کی دویم جلد یوصل یو کم سلو اختم صفا دا ابو داود کی اول جلد دری سوا وہ سلو اختم صفا دا مطلب دا مقصد دا قوت نوشتل دیا یعنی چلیل تکا ٹریننگو کا دیر پارا جسبا تالا دوشتو چل لری ومر ربات الخیلی او دا تلو دا سنونا چیر ویتا سبا دیوانی دشمن دا اللہ و دشمن اخبالا وآخرین او نورا من دونهم چه سواد دینا دی مطلب دا اغستا سپرد دشمنان دیا اغستا سپرد دشمنان دیا قاضی شمس الدین رحمه اللہ لکیا چه اغا ایران دے وروم دے ایران وروم چه اغم یریدی لا تعلمونهم چه نپی جنی تاسو دی اللہ پی جنی دی کستا سو دشمنان دی آگا چی لگا وی تاسو من شہن دا سمان نا پلار دا اللہ کی پورا بدر پیشی تاسو تا بدلر دی او تاسو چی کمی بنشی در کول تاسو تا و این جنحول سلمی او کہ جر میلان کو دئی صلح تا جنم سر صلح او کا مفجن حلا پس تم میلان کو دئی صلح تا عظام اس بار پا اللہ واندی یقینن دا اللہ دے دے او ری دن کے اپوا او کہ ارادہ لری دئی دا چی دو کو کی تا سرا فین حسبک اللہ پس یقینن کافی دے تا تا اللہ دا اللہ آزاد دے کی مضبوط کرے تو پہمداد پل سرا وبل مومنین اپ مر گر کیا مومنان واننے امینہ چوڑی دا اللہ پمین درنوں رہی کی لو انفقتا کچری لگولے ویتا آغسو چیدی پدمکا کے ٹول مومنہ نشوا چولے تا ولكن الله لكن الله ألف بينهم من ألف بينهم من يشول ذا فمن ذيك يقين عند عزيز حكيم دور غلو حكمة على ذي يا أيها النبي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسبک اللہ کافی دے تا تا اللہ ومن آغا چاہتم کافی دے اتبا کا کتاب داری کئی دستا من المؤمنین دا مومنانونا مجھے مانا دا سوکے ومن آغا چاہتم کافی دے کتاب داری کئی دستا دا مومنانونا نبیہ دا من دا پید نصب کے دے مطلب دا دا حسبو کا پکاہ باندے پائے باندے سب دے نو مطلب دا حسبو کا اللہ ہوا حسب من اتبا کا من المؤمنین دا مانا شوا دیو جنا تفسیر قرطبی مانا کیا کافی کا اللہ وَكَافِي مَنِ اتَّبَعَكَ او بیا وئی دام جائز دی چی من پا زید نصب کی ویا من آپ زید نصب کی نمانا یکفی کا اللہ ویکفی کا ویکفی من اتَّبَعَكَ کافی کی گی تاتا اللہ او کافی کی گی آگا چاہتا چی تابداری کے رستا چی آگا دا مومنان دیا بیا یو شیر ویلے دے وہی شاعر ویلی اذا کانت الہجاء وانشقت الاصوا فحسبک والضحاک سیف مهند ہر کل کسی جنگ اتفاق ختم شی امسا مات کشی ہمسا مات شی اتفاق ختم شی نپس کافی رتا تا او ضحاک تا سیف مهند اب تر ہندیا دا تر تر ہندوستان دار زمانے راسی مشوری دیا سیف محمد مطلب دا اب ہندوستان ہی تورا اب بیا تاؤ بہاد تکا زیرا شیخ الاسلام تیمیہ رحم اللہ مجموع الفتاوا کی وئی مانا دے پنیر جمہور سلب و خلق دادا ان اللہ وحدہ حسبک وحسب من اتباک من المؤمنین یقیناً اللہ ہی کی آوازی کافی دیتا تا وحسب من او کافی دیا بچاتا کتاب جاری کے دستاد مومنانونا او دا مطلب نہ دے کہ اللہ دل کافی دے ومن آغسل دل کافی دے مطلب دامن گنی دا تو دے لفظ اللہ باندے نہ پائے باندے تو نہ دے کہ گنی اللہ ابو مینان دل کا زی لیا مزک ملتا دامس کی مانا اکڑا یا ایوہ النبی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز کا مومنان پا جنگ باندے نو دا حرز ماری راو کا مزاری را نہ دا امر دے امر دیا نمانا مدا امر کا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز کا مومنان پا جنگ مان دی نسنگا جدا اللہ پیغمبر دغا دے حیات دے پا حیاتی دنیا بیا بان دی نپا دیا ہے تمل کئی کنکئی نکنکئی ندا سنگا حیات دے دا سنگا حیات دے یا جوندن دے یا چیزوان دے دے خبر پتی ہے تی عمل نشتا دے اس مومنان نتی دی پا جنگ مان دے یا نت دی تعلق دا اللہ دا پیغمبر دا دین دا گئی سارا ہوا او کل چی دا اللہ پیغمبر دا دی دے نلارو دی دنیا نلارو تی دون دا مومنان پا جنگ دا داغنا دا حکم ساکت شوا لیکن سلورمی ہی بار دا لسمی ہی باریا والمخی چی موئے یا چی اس با آغا خمس آغا پدری اڈالو تقسیمی گی یا تاما مساکین ابن سبیل اولو القربات ہوا تیدل دا اللہ دا پیغمبر عیسیٰ ہوا تیدا زکتا دا دیسے تعلق دا جوان سارو او دا قرابت تعلق آغا دا تعاونو دا انداد سارو نوز دا اللہ پیغمبر نشتا دا آغا سارو دا آغا قرابت تعاون سو کیا نجوڑے دا آغا دوئی سے آغا ختمی شویدی دا زکتا چل دیس تعلق دا حیات سارو او حیات ختم شوئے دے یکم منکم کجرمی سالونا شرکتا سبرناک یغلبو میتین نو غلب بموی بدو سوان دے او کجرمی سالونا سلکتا سبرناک سلکتا یغلبو غلب بموی الفان فضرو کسانو باندے فضرو باندے دا کسان نکبرو کی گوھرے کرے دا پسردی چلیو کم دے جن کوئی گیا مطلب دا اللہ وی یو مومن آو غالب کی گیا فلسو کافر واندیا او دا اول کدا حکم مومن با یو بدلسو کافر سر جنگی دو الان اس خفف اللہ عنکم آسان کیا ہو کہ اللہ تا اسرا او کوش جی یقیناً پتا سو کی کمزوری ہے پس بھی جرم استاز نسل کسا صبرناک نغلب بونی پدو سو واندی مطلب ہے یو مومن آو بدو کافر لنشا کیا یا ایوہ الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا ناغ کافر چی دوائی نکا مومن ولا شاکرا نو فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم کافر سلور دیا زیاد دی نبیا کدے آئی نصیح تکئی گنانگار میں رہے آئی نصیح تکئی گنانگار میں رہے وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ اَوْ بِجَرِبِ سَاسُنَ عَلْهُونَ سر کسان مغلب اوپ و مومیا وَدْوَوْ ذُرُبَانْ دِبِعْنِ اللَّهِ فَتَوْحِيَبْ دَا اللَّهِ صَرَى اللَّهَ مَرْجَرِهُ صَبَرْنَا كُنِي مَا كَانَ لِنَبِيِّينَ نبی مناسب یو پیغمبر تا دا چشیل پارد قیدیان تردی پوری نقصن افیل ارض چی دیر وینی توی کی بزمکا کیا اسخان وی دیر وینی توی ولو تا چی دیر وینی توی کیا بزمکا کیا دانا چو گرنو پیغمبر مومنان املاد چاوینی توی ایا ویدا دخلی کتاب وینو دیو اجنا سورہ توبہ و سورہ انفال اگے دغه نه یختی دا اسلامیات نه یختی ہوا مطلب دا چیرہ دیل خدا تعلیم نور کړی کیږي او دا باندې کی دے شو چیرہ نو دا مضمون ډیر زور شنه جوړ سلا په دې بل مضمون په کار دی نه جہاد یو داسې مستقل مضمون دی چاہی ضرور پر اسلامی مضامین کی لگا تاجی چدا سی مضمون کرے چل مد بیان تے ہوا تے دعا نہ شل مد بیان دے داد اڑے نو با سیا داد رکن ہو با سی جدا دین اسلام یو اہم خبر آ رہا ندا شانی جہاد دین اسلام آغا یو اہم خبر آ رہا بلکہ بتائیں مزنم آ ہمارا مزنم آ ہمارا لگا

لولا کتابون اس مار خبر کئی کچرے نوے لکھو من اللہ لالانا دا اللہ کرمنا سبقا چی مفتی تیر شدے دے لیکن سورہ محمد من روالو لمساکون نخام خار سیدل بیتا ستا فاغا فدیا کیا چواب سیدتا سو عذاب عظیم لی عذاب تر سیدل نبیا صحابہ کرامو آجیسی اغسطو ناغو تا بجیشو بجیشو ورتا نالاوی فکولو پس خورای ممارا غسنا چی مال غنیمت راجمک تاسو حلال پاک او یری اللہنا یقین اللہ دے بخنک انکے و رحمک انکے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آیا لیمان آغا چاہتا چیدی پلا سنستازو کی من الاسرا دکے جانونا چیدی پوشل سنستازو کی خیرن اخلاص باندے ملغ دا خیرن مراد ایمان دے اللہ پوشل سنستازو کی خیرن پا ایمان باندے نتر پا کی تاسو تا خیرن ورا دا رسنا چیدی اس کی شیر استازو نا او بخن کو اللہ تاسو تا اللہ دے بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے دیو جنا وہ یو پیرا چی دیر مال غنیمت را دے ان دا اللہ پیغمبر اغول جید حضرت عباس رضی اللہ عنہ نم کی بیاغ سے شیوا نوالے دے آل دین و سخلا دین آخلا نو اغول جید تاداری اوپاڑاو مجھوڑی بس پکی اچول اچول اچول اللہ پیغمبر دے دار مان سو نہ دنیا سر دمبر مین اولی ساتھی دنیا د پار لی ونی دنیا د پار بالکل لی ونی دیا بٹو آخر سر دے یا بٹائی ختم شی سیزن جوڑے دن چت بٹائی تو خوب دو جی قضا نشوا او کلا کلا دو بٹائی بیٹا کیکڑی در دیا دو بٹائی بیٹا کیکڑی دور بچے ہوں گٹے پارا تمام اشپ بولارو بٹلا خوب نرتلو اس کی تراوی کے نیچی مد لگوئی ندری سب بھائی نیچی تراول ادری کے تراوی سے ابدی تراوی اصنگ ابدی تراوی میاش کی قرآن کریم ختمی میاش کی یعنی ار اشپا یوچ بارا وے لکھی گی اور یو جو رکو کی سیوا وے لکھی گی خوبر جوڑے دنیا دار دور بچے رد پار ہو نئے داخی رد پار ہو نئے دا نقد گٹرا آگا سیری آگا آگا لوئی بینک کی جمع پول دی جاتا یا مشبرم آگا معجل او دا معجل ندید پار دے دور بچے رے او چکم نکدار گٹرا چل ونخری دلو یو مل قیامتی منشورا کتاب کلو سور بنی اسرائیل کی وئی پرد قیامت باندھی چدس آمال کڑی بشکل کتاب کی والا دستار آمال دی بول والا افل ویسل افل کا دے اگیل پار نئے اگیل مرکن مات دے او سری جدی نلاز نیا لار کی ناس دن موبائل سر آرم دے آئی باندی سلبی کئی او یا خدای خبر کی سسو بکئی وکائی کی اس کو موبائل کی ہر سشتا دے اس کو موبائل کی ہر سشتا دے تا لگی سیار رالو لاجر نشتا دے موبائل کشتا کنا آئی کشتا دے نلار کی جا ناسی موبائل سر آرمی او یا دیرا کی ناسی نیوڑی گب شب لگئی خوب خوندر دو جگنے لارے او بس جوڑی مدشی تو شیطان داغم رفت دن جوڑی ہر سوتے دگا کڑی گڑبڑ کڑی دیو جنا دے بالکل دین لرز مرکان مات دے نور اللہ پیغمبر پیمانا شو ہے نو کو مقصد اداو چھ دنیا دا پارا دنیا سرولی دم رمین ساتی کی دم رہ رخ دے کہے جو اسے ذان لا پشاکول ہے نشی ناغل چھ سیادست لگے واغستی دلو بیوی اللہ من سر اللہ ذکرے دے دو خبر ہوا یو پورا شوا اللہ بلا تو ہم پورا کیا یو وعدہ داوا یوتے کو درب دیتا سوتا ورد آرسنا چی اغسطی شوی دیتا سونا ناغا خما اولی دل چی زمان دمرا نو اغسطی شوی جی سمرا مال راکے شوال ویغفر لکم اتو ہم وعدہ دادا ویغفر لکم او بخنبو کتا سوتا اللہ برا سرد ہم وعدہ پورا کیا واللہ غفور رحیم اللہ لے بخنک ان کے ارحم کا ان کے او کے چرے راجہ لڑی گئی خیانت کا خیانت کولو ستا سارا دے ارادے کی خیانت بسروں کی بس بہت تحقیم سارا خیانت کرو دے اللہ سرم اس کے دینا بس وز درک اللہ تا تپ دیوان دے فامکن منہم بس طاقت درک تا تپ دیوان دے اللہ رے وہ حکمت والا یقینا کسان چی مایا روڑے رے اور ہجرت کرے ہو جہاد کرے رے پل گلو مان لو پلو سارا پکڑ لو دان نو سارا پلار اللہ کی آو کسان آو چی آو چی زائے ور کرے رہتا دی مہاجرین ہوتا امداد کرے رہی دا کسان بازی دی اولیاء و باز دوستان دا بازی دیا تو پورا دا زیون ٹون دا سی و جاہدو بے اموالہم و انفسہم مال مخی کرے انفسی رسکو کری دیا ذکر دوشن جہاد کی شریکی دل والا گران لگی دل امال لگول والا گران لگی دل مجھوڑے آگا مال مخی کرے و انفسہم نفسنے رسکو کری دیا مطلب تھا ہم پمال لگو لو سر جہاد گئی ہم پذان کرو لو سارا اولائک در کسان بعض ہم بازے گئی اولیاء و بعض دوستان دبازی اللہ والذین آواء کسان چیمان روڑے دے او ہجرت ندے کرے نشتے تاسوتا دوستائی دے نمیشے انزشے داستاسو دوستان نی ترقی پوری کی ہجرت کی گئی وہی نشتم سوالوکن او کچاریا امداد وقتی دستاسون پا دین کی اگر چی حجرتی نہ دیکھڑے فعالیکم النصر پس لازم دی بتاسو مان امداد کوال الا علی قوم مگر پخلاو دداسی قوم کے چی پمیان استاسو پمیان داگئی کی وادوا دجنگ کولو نو داگئی خلاو کی کتاسو نے امداد وقتی دو نبے کوئی اللہ پاوس جتاو سامل کوئی دی ملتے دے آو کسان جو کمر کرے دے بعد دے مستاند بازی اللہ تفعلو چچر انکو تاسو دا کار دا غی امداد مونکو اگر کیا غی حجرت ندے کرے مصیبہ گن قزمکا گرو فساد لوئے یو گن بجور سی قزمکا کی اولی فساد بجور سی سرنگی جی کافر ملکونا آغا مسلمانانو تا کابل لیو شیو نکر جرداشان مسلمانان ملکونا آغا دا آغای امدادی کرے وے نو کافر بے دین زبر کرے آب ختم کرے وے خود کافرو دا آغای خفل میں نکیا الکفر ملت واحدہ کفر یو شیرے نرائی ملکی اتفاق رائی دیا او دی ملکی اتفاق نرائی دی وجہ دار دی اغی بزان مشران کری دیا دی اغی بزان مانی فکری مشران کری نبال جورو کی داری دی سلیل اثر خطا دینی واللذین آواز کسان چیمان رو رہے دے و حجرت کرے دے او جہاد کرے پرار اللہ کی آواز کسان چی دائیور کرے رہیتا امداد کرے رہی اولائی کدر کسان اندائی مومنان پر اشیابان دے دا دپار دی بیا مغفرتن بخنا ورزقن کریم او رزق خیستا والذین آرکسان چیمانی روئے روڑے من بعد رسولینا اجرت کرے و جہاد کرے ما کنتا اسرا دا فولائی کبر درکسان من کن ساسون دیا او خاندان دفل والی بازی روئی اولاد بازی وردی بباد وانی ہی کتاب اللہ فحسود میراث کی یقیناً اللہ بکل شین عظیم پاری اوشے واندے پوہ دے پاری اوشے واندے پوہ دے دی صورت دے امتیازات نمخ کی امتیازات دے سورہ آراف ہوا اور دی مطلب دا دے جدہ خبری دی صورت کی دی نور یوسل دیار لس سورتوں کی بنی یوسل دیار لس سورتوں کی بنی کمی خبری امتیازات چدکم سورت ذکر کی گیا لگا سورہ آراف امتیازات سورہ آراف سورہ آراف ممتاز دے واتید بلعن بن باہورا بان لیا در واقعہ بلکم سورت کی مشتہ دے ندا جانی سورت ممتاز دے فذکر دا صاحب الاراف آراف مقام والا دا غی فذکر وانی ممتاز دے مطلب دا آراف مقام والا و ذکر بلکم سورت کی نشتہ دے دا شانی سورت ممتاز دے فقط جواب دے جنت یانوان دی کافر ہوتا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین دا تجدوها فیہا ولا تجدوها فی غیرہا دا بس دی سورت کی مومی دینا بغیر بلکم سورت کی بین مومی دا شانی سورت ممتاز دے فلفظ حفیثاً مان دے کم کی ذکر دے فا آیت کے چھے اللہ غزات دے چیوش اللیل نارا ایت لگوہو حفیثاً انپلی حفیثاً سرا دا سورت ممتاز دے دا لفظ با بغیر دینا بلکم سورت کی نمومی دا شانی دا سورت ممتاز دے تدی الفاظ باندی چی اللہ وی اعلی لہ الخلق والعمر وسخر شمس والقمر وسخر شمس والقمر وسخر الشمس والقمر بلکہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر نرى ألا له الخلق والأمر دا قدی سورت کشتا بلکن سورت کی نشتا دے دا شانی اللہ ویا دی سورت کے والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا ندا سورت ممتاز دے فذکر دا البلد الطیب او دا شانی والخبیث اگا کل خاو کل خراب چی اللہ وی یخرج نباته بإذن ربه او لا یخرجو الا نکدا فیو ایت کی دا پبلکم سورت کی نشتہ دے ندا جانی سورت اغا ممتاز دے فی اعتراضاتو دا کافر ہوا فا دو انبیاء واندے چی انا لنراک فی ضلال مبین او انا لنراک فی سباحتین او پا جواب داری واندے یا قومی لے سبی ضلالتون ایا قومی لے سبی سباحتون نو دا پتی صورت کشتا بلکہ بین مومی دا شانی اتم منا اتم امتیاز دا سب امتاز دے پاغستو دوادی دا اللہ دا تمام مخلوقاتنا چی ویز اخذ ربکا من بنی آدم من ظہورہم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى دا شانی دا سورت نهم امتیاز دا سورت ممتاز دے فلوز دا اللہ سرا فکلاولو دا دروازی دروازو دا اسمانو دا زمکی